Hát római levél negyedik fejezetében vagyunk, és elolvasom az első három verset. Mit mondjunk tehát, mit ér el Ábrahám, a mi test szerinti ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazul meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem az Isten előtt. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Atyám, kérlek, hogy itt szólj hozzánk, és kérlek, hogy így ragyog fel nekünk ezt a csodálatos igazságot, hogy hit által van üdvösség, és hadd erősödjünk ebben meg. Hadd legyen ez még inkább az életünk része. És aki taníts meg, hogy ebben járjunk, ebben a kegyelemben, Uram. Köszönöm neked ezt, és légy itt most közöttünk, és vezess minket a te Szent Szellemed által, Jézus nevében. Amen. Tehát Pál folytatja, ugye láttuk már az eddigi részekben is, hogy Pál szeret ilyen kérdéseket feltenni. És én hiszem, hogy ezek valós kérdések. Tehát, hogy Pálnak feltették ezeket a kérdéseket, és Pál szembe találkozott ezekkel a kérdésekkel. És egyszerűen nagyon zseniális az, ahogy Pál írja ezt a levelet. És persze, hogy zseniális, hiszen a lélek volt az, aki ihlette őt, de nagyon tetszik nekem az, ahogy Pál felteszi ezt a kérdést, és ahogy válaszol ezekre a kérdésekre. És itt is látjuk majd ebben a fejezetben, és most itt ugye ebben a három versben is, hogy Pál pont bele a közepébe. Hogy tudja Pál, kinek írja ezeket a leveleket, vagy ezt a levelet. Tudja, hogy ugye kik hallgatják. Tudja, hogy kik kérdezik ezeket a dolgokat. És mintha egy picikét tám provokatőrnek tűnne ez az egész. De nekem nagyon tetszik, hogy nem provokálás ez valójában, hanem egyszerűen Pál így felhív az emberek figyelmét, hogy figyelj, értsd meg, lásd meg, hogy mi történik. Lásd meg, lássuk meg, hogy mi van az ő Istennek az igéjében. És annyira tetszik, hogy Pál használja az Ószövetséget. És mindazt, amiben ugye ezek a zsidó vezetők, zsidó emberek voltak, és gondolták, hogy ők jól értelmezik, vagy jól teszik, de valójában egy Pál azt mondja, hogy hát nézzétek meg, hogy már mit olvasunk az Ószövetségben, hogy mit látunk az Ószövetségben is. És Pál az Ószövetségen keresztül fogja most bizonyítani, hogy egyedül hitáltal van üdvösség az embernek. És ugye itt Ábrahámot hozza fel példának. Ábrahámot. Hogy ő volt az az ember, akit a zsidók a legjobban tiszteltek. Nem volt Ábrahámnál nagyobb ember, azt gondolom, akit a zsidók tiszteltek, és akire felnéztek, és ugye dicsekedtek is, hogy ők mi Ábrahám gyermekei vagyunk. És ugye ő volt ez a példa. Ő volt ez a... Jó, így is jó. Ő volt az ő példájuk. És nagyon tisztelték, nagyon felnéztek rá. És ugye, most itt Pál Ábrahámot hozza fel példának. Ugye, akkor figyeljetek, nézzük csak meg Ábrahámot. Nézzük meg az Ószövetséget, hogy mit látunk Ábrahám életében. És ugye azt olvassuk itt a negyedik fejezetben, hogy mit is ért el Ábrahám az ő saját erejéből. Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazul meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem az Isten előtt. Ábrahám nagyon nagy dolgokat vitt véghez. Hiszen ott élt az ígéret földjétől távol, tudjuk, hogy egy bálványimádó népből származik, és akkor egyszer csak Isten meg elhívja őt. kihívja őt ebből a földből, erre a földről. Ez egy nagyon bátor dolog, nem? Hogy hal valamit, honnan ki tudja, ugye ő Isten szól hozzá, és akkor ő engedelmeskedik ennek a hangnak, és elkezdi követni ő Istent. És kijön az ő családjából, az ő népéből, ott hagyja, és azt mondja, hogy ha engedelmeskedik ennek a hívásnak, hogy beviszlek egy földre, az ígéret földére, neked adom azt is a te utódaidnak, és ugye sok nép atyává teszlek, sok királyok származnak majd te tőled, és mindez akkor, amikor még nincs gyermek Ábrahámnak. Mindez akkor, amikor Ábrahám még semmit nem látott. Semmit nem tudott, de Ábrahám engedelmeskedik, követi Istent. És jár Isten útján. És tényleg, Ábrahám nagy dolgokat vitt véghez. Követi Istent, engedelmeskedik neki. De azt mondja itt Pál, hogy ha Ábrahám cselekedett bűnben, akkor lenne mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. Hogy még a negyedik fejezet. Hogy még mindig, hogy azt mondja Pál, hogy lenne mivel, de Isten előtt még Ábrahám sem dicsekedhet. Mert ugye, és akkor aztán folytatja Pál, de mit mond az írás? És ez a lényeg, hogy mit mond az írás? Hogy hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Tehát Isten, vagy Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezért igaznak fogadta őt el, vagy igaznak nyilvánította. Ugye Isten szólt Ábrahámhoz, hogy ez lesz te veled, ez fog megtörténni veled, és Ábrahám ezt elhitte, elhitte Istennek, és Isten ez miatt őt igaznak fogadja el. És ugye ez az alapja, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt látjuk már ott, azt hiszem az egy Mózes 15. fejezetében, hogy Ábrahámnak is hitre volt szüksége, hogy Isten elfogadja őt, vagy igaznak fogadja, vagy igaznak nyilvánítsa őt. És ugye Pál egészen visszamegy ide a kezdetekhez, nagyon a kezdetekhez, hogy valójában Ábrahámmal is ez történt, hogy Ábrahám egyszerűen az ő hitét Istenbe vetette. Akkor, amikor mindezek még csak ígéretek voltak, Ábrahám ezt elhitte Istennek. És hogy a hit által való üdvösség, vagy az, hogy hit által van nekünk igazságunk, vagy szabadulásunk, mindig támadva volt. Mindig egy ilyen sarkalatos pont volt az embereknél. Az Ószövetségben, az Újszövetségben. Pál írja is, hogy ez a zsidóknak ugye botránkozás, a pogányoknak pedig bolondság volt. Hogy az emberek valahogy mindig ezt az üzenetet nehezen fogadták el. És mindig megvolt felé ez a kritika. Mindig valamivel illették. Hogy a zsidóknak ez nem fért a fejükbe, mert annyira a törvény alatt voltak. A pogányoknak pedig ez túl egyszerűvé vált. Ez ilyen bolondság volt, hogy hát ezt elfogadni. Főleg ugye a görög filozófia, meg az istenhitő, az szerette ilyen bonyolultá tenni. Szerette ilyen komplikáltá tenni ezt az egészet. És szerette ugye valami ilyen filozófikussá tenni, hogy megértsenek valamit, hogy hogyan is történik mindez, vagyis hogyan lehetséges ez az egész. És én hiszem azt is, hogy ez az egyszerű üzenet, hogy Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezért igaznak nyilvánította őt, vagy igaznak fogadta őt el. És ugye ma ez történik, vagy ebben kell nekünk is hinni, hogy hiszek Jézusban, az ő elvégzett munkájában, És hogy néztük ezt ugye a múlt héten, hogy ő igaznak nyilvánít engem, én megkapom az ő igazságát. Ő folyamatosan igaznak lát engem. Kifizette értem az árat. Ugye ezeket néztük meg a múlt héten. Mint egy rabszolgáért. És ő felszabadított engem. És szabadságot adott nekem. És folyamatosan igaznak lát. És nem emlékezik meg az én bűneimről. És azt is néztük, hogy ő úgy néz ránk, hogy mintha soha nem vétkeztünk volna. Mintha most ez egyszer követtem volna el azt a bűnt, amiért jövök hozzá, hogy bocsánatot kérni. És nekünk ez a... Nekünk ebbe kell vetnünk a hitünket. Hogy hinni Jézusban, hinni az ő kereszten elvégzett munkájában. És ugye ennyi. És akkor miénk az ő igazsága, miénk a menny. És ugye azt látni ma, hogy ezt az igazságot megpróbálják felvizetni, megpróbálják elferdíteni, megpróbálják az emberektől elvenni. Én hiszem, hogy a gonosz egy nagyon nagy harcot folytat ezzel az üzenet ellen. Hogy ezzel az igazság, ezzel az egyszerű igazság ellen. Mert azt látjuk végig az igében, hogy végig ez támadva van. Végig folyamatosan. És az egyház történelmen is ezt látjuk. Hogy milyen nehezen jut el az igazság az emberhez. Az egyszerű igazság. Milyen nehezen jutott el az igazság, az Isten igéje az emberekhez. Ugye néhány órával ezelőtt, most nem tudom melyik alkalommal, lehet, hogy talán vasárnap már meséltem arról, hogy Magyarországra, igaz? Milyen sokára jutott el, milyen sokára lett lefordítva a Biblia. És aztán ugye az első fordítások ilyen 7-800 példányban jelentek meg. És hogy milyen nehézkes volt az, hogy az emberekhez eljusson. Miért? Amikor jött a reformáció, igaz? Akkor mi történik? Ugye Calvin meg Luther olvassák a Bibliát. Itt a római levelet Calvin azt olvasta. És abból jön rá, ezekből a fejezetekből, hogy hát hit által van az üdvösség. És ugye emberek, amikor olvassák az igét, akkor felismerik, hogy ezt az egyszerű igazságot, hogy hit által van az üdvösség. És ma egyházak, ugye próbálják elfeldíteni. Próbálják azt mondani, hogy ne, te ne olvasd a Bibliát, majd én elmagyarázom neked. Van egy régi ismerősöm, és nekem annyira tetszik az ő története, hogy egy mormon gyülekezetbe járt. És járt, olvasta a Bibliát, és mindig ment, és kérdezősködött a vezetőtől. És akkor mindig mondták neki, hogy te ezzel ne foglalkozz, majd mi megmagyarázzuk ezt neked. És akkor mindig ment, de hát, hogy a Biblia ezt mondja, de nem. És aztán egyszer megkérték őt, ugye ment különböző ilyen lépcsőfokokon át az ő kis élete, és ott abban az egyházban, és akkor egyszer megkérték őt, hogy tanítson, és kiállt a pulpitushoz, és akkor nagyon egyszerűen azt mondta, hogy hát, a Biblia azt mondja, nincs itt kecmet, hogy hitáltal van az üdvösség az embernek, nem cselekedetekből. Na hát, ez volt az ő rövid pályafutása abban a gyülekezetben, repült is. De azt mondta nekik ezeknek az üdvösségnek, hogy de hát a Biblia itt írja. Hogy hát olvasd el! Mi nem csak egy helyen, de itt a római levélben, itt a 4. fejezetben ezt olvassuk. Hogy hát, hogy magyarázod akkor? Tessék, Pál hozza Ábrahám példáját, hogy hit által van, hogy Isten a hit által fogadta őt el. És én hiszem, hogy ugyanúgy ez a mi életünkben is, hogy mi erre figyeljünk, hogy te erre figyelj, hogy ebben járj. És és hogy ezt adjuk át az embereknek. Ahogy Pál is ilyen nagyon lecsupaszította ezt, igaz? Nagyon egyszerűvé tette. És valójában ugye Isten tette ezt ilyen egyszerűvé. Hogy fogadd el, hidd el, és tiéd, ugye tiéd a megváltás. És ilyen szinte botránkoztató, de mégsem az, hogy egy Pál, mint hogyha ilyen tényleg így piszkálni szeretné ezeket a zsidókat, hogy Ábrahámmal hozakodik elő. De Pál mondja, hogy hát nézd meg az igét. Nézzétek meg Istennek az igéjét. Nézzétek meg az Ószövetséget. Nézzetek oda Ábrahámra, hogy ő vele mi történt. Akkor ti miért akartok máshoz ragaszkodni? Miért vagytok még mindig a törvény alatt? Miért adjátok az embereknek a törvényt? És miért teszitek ezt az igát az emberekre? Tehát micsoda bizonyítékkal szolgál Ábrahám, vagyis Pál Ábrahám által. Micsoda ilyen megdönthetetlen, kikezdhetetlen dolog ez, amivel ugye Pál hozakodik itt. És most menjünk tovább, és Pál tovább magyarázza itt. Aki fáradozik, annak a bér nem kegyelemből számítja, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. És nagyon tetszik Pálnak ez a gondolkodás, vagy ez a gondolatmenete. Nagyon tetszik, ahogy ő megmagyarázza az üdvösségünket, a hit által való üdvösségünket. És ugye rögtön felhozza, hogy két lehetőség van. Két választás van, két alternatíva van. Nincs harmadik. És ugye nagyon tetszik, hogy Pál így kezdi a magyarázatot. Mert milyen az ember? Ugye szereti a kiskapukat. Főleg a magyar ember, igaz? Mindig megtaláljuk a kiskapukat. Adóbevallásnál, meg nem tudom, ugye mindig vannak a jó könyvelő, az egy szuper dolog. És ugye az ember nagyon szereti megtalálni a kiskapukat. És az ember soha nem változott meg ebben, és hiszem, hogy ez így volt Pál idejében, és ez most is így van. Hogy jó, én hiszek ebben, amit mondasz, hiszek, amit Jézus tett, de mindig jön ez a de. De egy kicsit megfűszerezem. Még egy picit hozzáteszek ehhez. Hogy mindaz, amit Jézus elkészített, jó, az tényleg nagyon szép, tényleg nagyon csodálatos, de hát tudod, én még olyan jó fej vagyok, és én ehhez hozzáteszek. A biztonság kedvéért én ehhez még hozzáadok egy kis adalékanyagot, egy kicsit megízesítem még. És ugye ezzel mindegy azt mondja az ember, hogy minthogyha Jézus elvégzett munkája nem lenne elégséges, nem lenne tökéletes. Mintha elmennék egy fantasztikus séfhez, vagy a Gordon Ramsayhez, vagy a Jamie Oliverhez, vagy nem tudom, és akkor azt mondanám neki, hogy hát Jamie, bocsi, de ebben még kéne egy kis fűszer, igaz? Hát valószínűleg, amit ő készít, az egy nagyon, nagyon klassz kaja, az egy nagyon finom. És amit Jézus készített, az tökéletes. Ugye ahhoz nem kell hozzátenni. De milyen az ember? Ő jön, és ő okoskodik, az ember okoskodik, és hozzá akar tenni. És Pál itt felhozza, hogy két megoldás van. Kétfajta menekedés van. Isten ugye hogy fizet meg az embernek? Ugye van az egyik ember, aki azt mondja, hogy oké, én dolgozom. És Pál egy ilyen, mintha egy munkáshoz hasonlítja az egészet, és hogy ennek a munkásnak ugye megfizettetik a bére. És azt mondja, hogy ott egy ember, aki dolgozik. És ugye dolgozik, és a munkája alapján a darabbére alapján, amit teljesített, az alapján kapja a fizetséget. Itt nincs vita. Egy ablak, 500 forint. Megpucoltál 5-öt, akkor ennyi a fizetség, igaz? Mert mondja Pál, oké, itt egy másik munkás, akinek nem a munkája után, nem a munkája után kapja a fizetséget, hanem, mit is olvasunk? Hanem az alapján, nem a fáradozása, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent. Ugye ő neki a hite számíztatik be igazságul. És ugye sokan azt gondolják, hogy én bedolgozhatom magam a mennybe. De valójában az ige elmondja nekünk, hogy igen, te választhatod ezt a módot, de soha nem fogod elérni. Soha nem lesz elég fizetésed arra, hogyha maradunk ennél a példánál, hogy kifizest a te áradat, mert te egy rabszolga vagy. Soha nem fogsz annyit keresni, hogy megváltsd magadat, hogy kifizest az árat a bűneidért. Dolgozhatsz, és választhatod ezt, de ezután fogod kapni, és ezután a fizetséged sajnos ugye a kározat lesz. És az ember ugye ezt választja. De van egy másik lehetőség, hogy hiszel, hogy elfogadod, hogy nem az én munkám alapján, nem az én cselekedeteim alapján fog megváltani Isten, hanem hiszek Jézusban. Hiszek abban, hogy ő megigazít, hogy ő kifizeti értem a váltságdíjat. És Pál ezt mondja, ez a kettő variáció van. Nincs másik. Nem lehet mixelni a kettőt. Nem mondhatjuk azt, hogy jó, én hiszek, de még egy kicsi cselekedet. De nincs ilyen. Nincs az a de. Nincs de. És az embereknél ez a nagy baj, hogy sokszor azt hisszük, hogy ezt tesszük, hogy jó, Uram, köszönöm Jézus, és tényleg elfogadom, de. De nincs. Vége a mondatnak. Ugye Jézus kiáltása a keresztül, hogy elvégeztetett. Vége. Nincs szükség már hozzátenni ehhez a munkához. Ehhez a váltsághoz. Nincs de. És a baj ezzel az, hogy az ember ugye hozzátesz ehhez a gyönyörű műhöz. Ez a gyönyörű alkotáshoz. Ez a gyönyörű váltsághoz. És ugye ezzel mindezt azt mondja, hogy hát ez nem elég jó, amit Jézus te tettél. Te nem vagy elég jó. Még kellenek az én gyönyörű, szép cselekedeteim. És mit olvasunk az Ézsaiás könyvében? Ja, a Laci itt mondta múlt héten pénteken, hogy a mi legjobb cselekedeteink, a legjobb cselekedeteink, azok koszos ruhák Isten előtt. Hogy amiket mi felveszünk ruhákat, mivel mi villogunk Isten előtt, hogy na nézd meg Uram, milyen jókat tettem ma. És mutogatjunk, pózolunk neki, mint egy manökken, ugye sétálunk a kifutón Isten előtt, hogy na nézd meg engem Uram. Isten azt mondja, hogy ez koszos, ez a legjobbad, hát ez bűzlik, ez nem kedves. És ugye ezt akarod még hozzátenni? Ebből akarjuk még kipótolni azt a gyönyörű elvégzett munkát, amit Jézus tett. A cselekedetekből senki nem kaphat üdvösséget. A hit és a cselekedetekből senki nem kaphat. Csak egyedül a hitből. Hiába a munka, hiába a fáradozás, de nem lesz elég. És ugye benne is van ebben a versben, ugye fáradozik az ember. Az ember küzd, és ott van, és szenved, és ugye nem érti, hogy miért nincs békessége, miért nincs öröme. Hát, mert ugye soha nem fogadta el a kegyelmet Istennek, soha nem fogadta el ezt az ajándékot. Pál mindig így köszön be a leveleiben. Kegyelem és békesség. Mert akkor jön a béke, ha megizleltük Istennek a kegyelmét, a jó indulatát. És az ember fáradozik, harcol, és ott van benne a félelem, ott van benne a rettegés, hogy vajon eleget tettem, vajon Isten elfogadott. És Isten meg azt mondja, hogy már rég el akartalak fogadni. Már rég az enyém lehetné, csak fogadd el, amit én megtettem, amit én elvégeztem. Nagyon tetszik, ahogy Pál érvel. Nagyon, nagyon bölcs. Isten nagyon nagy bölcsességet adott neki. És folytassuk tovább a 6. verstől. Ahogy Dávid és azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. És újból Pál egy nagy példaképet hoz fel a zsidóknak. Újból Pál felpiszkálja ezeket a zsidó embereket. Dávid király. Dávid király, akire szintén büszkék voltak, igaz? Hát akkor nézzük meg, hogy Dávid király mit mondott. Hogy a ti királyotok, akire ti olyan büszkék vagytok, az mit mondott ezekről a dolgokról? A 32-es Zsoltár. Azt idézi itt Pál. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott. Vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezett kezed. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátod bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha a nagy vizek áradnak is, nem érik előtt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Dávid is erről beszél, hogy nem, én nem a cselekedetekből. Boldog, akinek Isten nem a cselekedetek által, vagy cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Dávid ugyanerről beszél. Akkor miről van szó? Akkor miért ragaszkodtok ehhez? És annyira jó ez a Zsoltár, és egy picit így ragadjunk lenni a Zsoltárnál. Hogy mit tett Dávid? Ugye halogatta az ő megtérését, vagy a megvallását Istennek. Még halogattam, ugye ezt írja itt a 3. versben, hogy halogattam. De még ez a halogatás, ez a várakozás történt, ugye Dávid kezd elgyengülni, kezd kiszáradni. Kiszáradnak a csontjaim, jajgatnom kellett. Ugye ránehezett szinte Istennek a keze. Az ereje ellankadt, mintha a nyári hőségben lett volna. Dávid szenved a bűnei miatt. Dávid szenved. És próbálja helyrehozni, de nem működik, nem történik semmi. És mit csinál? Dávid megvilágosodik, hogy azt mondja, megvallottam neked a vétkemet. Bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. És te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. És ha Dávid is felfrissülne, mint a Dávidot kihoznák ebből a forró kemencéből, És jön ez a hűsítő zápor, jön a kegyelme Istennek, jön a megbocsátása, jön a fellélegzés, hogy Dávid, el van véve a bűnöd, hogy nem haragszom, megbocsátottak a te bűneid. És ez az, amit kell tennünk, ez az, amire Isten bátorít minket, ez az, amire Isten hív mindnyájunkat, hogy így cselekedjünk. És ugye erről szól az életünk, erről szól az Istennel való járásunk, hogy ne halogassuk. Elrontottad? Vétettél? Akkor ne próbáld helyrehozni. Ne próbáld a cselekedeteiddel kiváltani, mert nem működik. Igazából csak ott leszel ebben a nyomásban, ebben a sanyargatásban, hogy érzed, hogy nem vagy a helyeden. Érzed, hogy Istennel sem vagy abban a, abban a kapcsolatban. Dávid mit tesz? Uram, vétettem. Egy parázna voltam. Egy házasságtörő, egy gyilkos. Én vétkeztem Uram ellened. Ugye itt ez akkor történik, amikor becsapóval vétkezik. És kijönti a szívét, megvallja. Uram, el vagyok, ilyen vagyok. Vedd el. És Isten elveszi. És azt mondja, hogy egy Isten is, ugye Nátán megy hozzá, és ugye hozzá ezt a történetet neki a bárányról, meg. És akkor Dávid azt mondja, hogy fú, ez az embernek meg kell halnia. És akkor Nátán mondja, hogy Dávid, te vagy az az ember. Milyen pillanat lehetett ez, igaz? És akkor Dávid összetörik. Te Isten előtt törik össze, és nekünk Isten előtt kell összetörni. Hogy Uram, én vagyok az az ember, hogy Uram, vétkeztem. Igen. De mondom, bocsáss meg. És Isten azt mondja, hogy igen, Dávid, elvette az Úr a te bűnödet. Nincs rajtad. Megbocsájtott. És erről szól ez az életünk. Erről szól az Istennel való járásunk. Hogy hittel elfogadjuk. Hogy azt mondja boldognak az írás, akinek megbocsátottak a törvényszegései. Mi azok vagyunk, mi annak mondhatjuk magunkat, hogy lehet örömünk. Nem kell élnünk ebben a félelemben, ebben a rettegésben. És te abban élsz, te abban vagy ebben a károsztatásban. Hát így ne legyél abban, vidd oda az Úrhoz, engedd, hogy ő elvegye, vadd meg neki, és ő hű és igaz, hogy ezt megbocsássa neked. Erről ezt mondja nekünk az ige. Ezt mondja nekünk már az Ószövetség is. Már az Ószövetség is ezt tanítja nekünk. Aztán az Új Szövetségben pedig látjuk, hogy szintén ezt olvassuk. Hogy Pál ezt a római levelet ezért írja, hogy az ember felismerje, meglássa, hogy hitáltal van. Olvassuk tovább 9-es verstől. Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetélteknek szól-e, vagy a körülmetéletleknek is? Valóban azt olvassuk, hogy Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt. De milyen állapotban fogadta előtt igaznak? Körülmetélten, vagy körülmetéletlenül? Nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül. Sőt, a körülmetélkedés jelét is, körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta, hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek, hogy azok is igaznak fogadtassanak el, és hogy atya legyen azoknak a körülmetélteknek, és akik nem csak körül vannak metélve, hanem nyomába is lépnek atyánk Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének. De nem jól olvastam. És jön a következő kérdés. Milyen az ember? És ma is ilyenek vagyunk. Na, kire vonatkozik ez? Ki kaphatja ezt meg? Hogyha már az ilyen egyszerű lett, hogy csak hinni kell, oké, rendben van, de hát, hogy mégse legyen azért ilyen egyszerű, akkor biztos, hogy van egy kiváltságos csoport, aki ezt megkaphatja. Hogy csak azt kaphatja meg. Na nehogy már ugye mindenkié legyen ez. Na nehogy már ezt bárki megkaphassa. És gondolkozz el, hogy, hogy mit, mit kapunk Istentől, hogy, hogy micsoda abban az időben elképzelhetetlenül hatalmas világot megrázó üzenet volt ez. Ez egy csoda, hogy Isten ezt teszi. Mert az ember így gondolkozik, és az ember ma is ilyen, csak talán mi már megtértünk, és ugye nehezebben gondolkozunk így, vagy nehezebben gondolja ezt az ember, de valójában egy csomóan gondolkodnak így. Hogyha nem, jó, nincsenek szabályok, akkor pedig valami kiváltságos embercsoport kell. Mert nehogy már ez mindenkié lehessen. Nehogy már Isten mindenkit szeret, mindenkit meg akar váltani, mindenki felé ér ez a kegyelem. Hogy bárki jöhet ehhez. És Pál megint jön hozzá Ábrahámot. És már ilyen sokkoló lehetett ez. És képzeld el ezt az üzenetet, hogy akkor Ábrahám, Pál azt mondja, hogy akkor mikor mondta ezt Isten Ábrahámnak? Hogy hittél és én igaznak fogadlak el? Mikor mondta ezt neki? Milyen állapotában? Ugye megvolt már ez a vallásos cselekedete Ábrahámnak, ez a körülmetélkedése? Megvolt már ez a fizikai jel az ő testén? Hogy ugye, na, ők az én népem, ott van, el vannak választva különítve. Ugye az ember azt gondolná, biztos ekkor. Ha, igen, igen, és csak ezért, csak az övéké. És akkor jön a sokkoló üzenet, a nagy hideg zuhany, hogy azt mondja Pál, hogy nem. Hogy Ábrahám nem ekkor kapta. Isten nem ekkor nyilvánította őt igaznak. Még nem volt meg. Még nem volt ez a vallásos cselekedet Ábrahám életében ott. Még sehol nem volt ez a jel. 14 év telik el. Ez a kijelentés után, hogy hitt Ábrahám, és ezért Isten igaznak nyilvánítja. 14 év múlva adja Isten a körülmetélkedési jelét Ábrahámnak. Kit fogad el Isten? Mindenkit. Ki az, aki jöhet hozzá? Bárki. Csak egy bizonyos, kiváltságos csoport? Nem. Aki, ahogy vagy, azt mondja az ige, jöjjél Úr hozzá. Ahogy vagyunk, járuljunk ő hozzá. Bárki mehet. Bárkinek adatott ez. Az ember sokszor gondolja, hogy ó, nekem Isten már ezt nem adom. De mindenkinek, ő neki már nem, ő olyan bűnös. Nincs ilyen. Nincs ilyen, aki túl messze lenne. Nincs ilyen kasztrendszer, hogy az ember kitalálja, áthozza innen más vallásból, hogy na igen, ez is ez üdvözülhet. De nem kell semmi más, csak a hit. De milyen lenyűgöző, nem? És egy újabb bizonyíték, hogy nincs az üdvösséghez kapcsolható cselekedet. Nem kell hozzá, nem látunk a Bibliában, az Ószövetségben sem, Ábrahámnál sem, hogy hit és cselekedett valamit. Nem, egyedül a hit. És ugye mi az ember meg mit csinál? Ó, de kell a bemerítkezés. Ó, de kell az úrvacsora. Ó, de kell ez. Ó, de kell az. De nincs. Nincs más. Egyszerűen csak a hit. És ez miatt fogad el minket Isten. Nagyon jó, ahogy egyszerűen Pál megmagyarázza ezeknek az embereknek, hogy nincs mit vitába szállni ezzel. Nem, nincs érv. Épeszű ember azt mondom, hogy hát nem lehet ezzel vitatkozni. Mivel állsz vitába? Hogy? itt van, nagyon egyértelmű. Csak hitáltal van, hogy örvendezzünk ebben, hogy igen, ennyire egyszerű, Isten mindenkinek odaadta. Olvassuk tovább, lassan befejezzük, 13-os verstől. Mert Ábrahám, vagy az utóda, nem a törvény, hanem a hitből való igazság alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen a törvény emberei az örökösök, akkor üressé lett, hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üressé lett a hit, és valóra válthatatlan az ígéret. Mivel a törvény csak a büntetést eredményezhet. Ha azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára. Nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindnyájuk atya, Isten színe előtt, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek. Itt megállunk, és majd mindjárt folytatjuk. Tehát ugye Ábrahám és mi is, ha hitünk miatt részesülünk az ígéretben. Ábrahám a hite miatt vehette át az ígéretet. Ugye nem a törvény cselekvéséből. És itt Pál újból bizonyítékot hoz, hogy a törvény ugye sokkal-sokkal később adatott. Hogy több száz évvel később jön a törvény. Tehát Ábrahám nem is tudta betartani a törvényt. Nem is tudta azt követni. Nem is tudta annak megfelelni. És ugye újból elmondja Pál, a törvény csak büntetést hoz, a törvény csak rámutat a bűnre. A törvény a Krisztushoz vezérlő mester, igaz? Ugye nem az üdvösség szerzője. Csak oda vezet, arra tanít minket, felnyitja a szemünket, hogy bűnösök vagyunk. Tehát újból egy teljesen logikus megérv, hogy hát miért akarsz a törvény által igazulni? Miért akar az ember a törvény által? Ábrahám se az által. Nem azért adatot. Lehetetlen is volt, hiszen nem is volt még törvény. Hogyan üdvözült Ábrahám? Mert hitt. Újból csak egyszerűen azért, mert hitt. Ugye a törvény az nem adja neked az ígéretet. A törvény az nem bátorít ebben, mert a törvény csak arra mutat, hogy milyenek vagyunk. Tehát ugye az ígéret, az pedig hitáltal jön. Menjünk tovább, és akkor fejezzük be ezzel az utolsó szakasszal. Mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. Ahogyan megmondatott, ennyi lesz a te magod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem vont a kétségbe, hitetlenül sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek. És teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De az, hogy beszámította neki igazságul, nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. És újból egy nagyon nagy bátorítás, hogy itt van Ábrahám, aki mindazok a körülmények ellenére azt, hogy mi is, milyenek is voltak, öregek voltak, elhalt a testük, stb. De hit Isten ígéretében. Hit abban, hogy Isten a semmiből teremteni tud. Hit abban, hogy Isten a semmiből valamit tehet, és képes erre. És nem nézett arra, hogy hogy ő önmagában az ő teste mire képes, hanem nézett arra, hogy Isten mire képes. Fölkapcsolatot, köszönöm. És fölkapcsolat a villant, Sándor, hogyha megkérlek. Köszönöm. Én nem hallottam. Én sem hallottam. És tehát ugye nem erre néz, hanem Istenre. És ugye mi, nekünk is Istenre kell néznünk. Mert magunkra nézek, magamra nézek. Hát képtelenség, hogy én megmeneküljek. Én, hát Uram, ez a test, tehát olyan romlott vagyok. De Isten képes. Ő képes. Képes megváltani. És ő meg is teszi. Nekem csak el kell hinnem. El kell hinnem, ugye, amit itt mond is Pál, hogy ő feltámadt a halálból, hogy ő eljött, meghalt, és feltámadt miértünk, a mi bűneinkért adatott ő oda. És ugye, kitenni ezt meg? Nehéz ezt elfogadni. Érthetetlen, logikátlan, felfoghatatlan, megérthetetlen, hogy ezt valaki megtegye. Ugye, valahol olvassuk is az Új Szövetségben, hogy hogy még a jókért valaki odaadná, de hát a gonoszokért, a bűnösökért. Hát ki tenné ezt meg? A családomért odaadom az életem, de egy ismeretlenért, igaz? Csak egy ismeretlenért. Hát nem valószínű. És azért, aki megbántana, hát azért meg pláne nem. Igaz? Hát emberek vagyunk. De Jézus megtette, pedig mi az ellenségei voltunk, mi ellene mentünk, mi lázadtunk ő ellene, mi idegenek, mi távol voltunk ő tőle, de mégis. Érthetetlen, felfoghatatlan, elfogadhatatlan, de mégis azt látjuk, hogy megtette. Ugye erre kell néznünk, hogy igen, ő megtette. És hogy ő ezt képes megtenni. És képes az életünket megváltoztatni. Képes ebből a bűnös, halott, elveszett életből egy normális életet, egy élhető életet változtatni, vagy kimunkálni. És ugye ő belé kell kapaszkodni, ő benne kell hinnünk. Abban, amit ő elvégzett, amit ő megígért, amit ő tett. A mi hitünk, ez a hitünknek ez a horgonya, ez ő belé kapaszkodik. Ebbe a sziklába, ebbe a kősziklába, ami mozdíthatatlan, ami az a sarokkő, ami a legszilárdabb, amit semmilyen vihar, semmilyen eső, semmi nem tud megmozdítani. És ugye, nekünk ő belé kell kapaszkodnunk. Ugye, Jézusba. És ahogy Ábrahám is tette, hogy Istenre nézett, és nem az ő elhalt, gyenge, képtelen, bűnös testére. Úgyhogy nézz Jézusra. Nézzünk ő rá. Ő benne mindenre ott a válasz. Ő benne ott a szabadulás. Benne ott a megoldás. Egyszerűen ő benne kell hinnünk. Mint egy gyermek. És a hittel kezdődik az életünk. Hittel kezdődik ugye az üdvösségünk. És hittel is folytatódik, és abból is végződik be. Hogy hiszünk ő benne. Hiszünk, hogy ő elkezdte bennem a munkát. Elkezdte benned. És be is fogja fejezni. Hiszek ebben. Hiszek, hogy ő munkálkodik ma is. Ma is az én életemben. Hiszek abban, hogy munkálkodik a te életedben. És végzi. És ugye sokszor nem értjük. Sokszor érthetetlen. Sokszor magunkra nézünk, és azt mondjuk, hogy ez kész. De nem is erre kell néznünk, ahogy Ábrahám se erre nézett. Hogyha Isten a semmiből tud teremteni, akkor belőled is tud munkát, egy változást kieszközölni. Csak így legyen ilyen egyszerű hitünk. Annyira meggyőző, ahogy Pál érvel, nem? Tehát úgy az emberi észnek is, ugye az értelemnek is egy olyan kis csemege, hogy hát, tényleg, hát ez teljesen jól meg van magyarázva. Teljesen jól le van vezetve. De akkor így hiszek. Akkor persze, hogy hiszek ebben. Akkor elfogadom. És így bátorítalak, hogy így olvassátok az ő igéjét, hogy add mosson át ez minket, és higgyétek el az ő ígéreteit. Isten nagyszerű, és Isten csodálatos, csodálatos művet készített nekünk. Csak így fogadjátok el, és így élvezzük ezt. Élvezzük, hogy az ige boldognak mond minket. És így legyünk ebben, legyen örömünk ebben. Imádkozzunk. Szerető atyánk, nagyon köszönjük, hogy tényleg egy szerető atya vagy. Tényleg egy különleges atya, aki ilyen elképesztő módon munkálkodsz, és ilyen csodálatos a te üszterved a mi életünkre. Egyszerűen lenyűgöz, ahogy ezt kitaláltad, Uram. Lenyűgöző az, ahogy itt Pál bizonyítja, hogy hit által van az üdvösség, hogy nem kell hozzá semmi más. Uram, olyan jó ebben így megnyugodni, így, hogy kiállhatjuk, hogy igen, örök életünk van, igen, szabadok vagyunk a bűntől, az átoktól, hogy nem tulajdonítasz nekünk bűnt, hogy fel vagyunk szabadítva, nem vagyunk rabszolgák, nem vagyunk már többé elnyomottak, nem vagyunk már fattyak, hanem fiak vagyunk. Köszönjük, Uram! Köszönjük, hogy így hitáltal ez mind a miénk, hogy hitáltal azt a fiaidnak neveztetünk, hogy papok vagyunk, szent nemzet, királyi papság, örökösök, és sok, még olyan sok minden. Csak köszönjük neked. Köszönjük Jézus, köszönjük a keresztet. Köszönjük, hogy eljöttél és vállaltad értünk, hogy nekünk ne kelljen átkozottá válnunk. Köszönjük Jézus, köszönjük, és mi nem tudjuk meghálálni, nincs rá elég szó, nincs mód, amivel kifejezhetnénk a hálánkat. Csak így szeretnénk odaadni az életünket. Szeretnénk neked adni ilyen élő áldozatként, hogy így gyere és így tegyél azt, amit te akarsz velünk. Hogy te akaratod legyen meg, és vigyél oda, ahova akarsz. Cselekedd azt az életünkben, amit te szeretnél. Így itt vagyunk, Uram, hogy használj minket. Mert erre vagyunk teremtve, hogy így te használj, vagy így a te veled legyünk. És köszönjük, Uram, hogy az első célod, az elsődleges célod az, hogy veled legyünk. Hogy azért arra váltattál meg, vagy váltattunk meg, hogy a gyermekeid legyünk elsősorban. Hogy nem gépeket, nem robotokat, nem munkásokat, szolgákat teremtettél, vagy arra hívtál, hanem hogy a gyermekeid legyünk. Köszönjük ezt a kiváltságot. Köszönjük, Uram. Köszönjük, hogy a gyerekeid lehetünk. És kérünk, hogy áld meg a hétvégénket. Legyél velünk itt. És imádkozunk a következő hétért, hogy áld meg azt is az evangelizációért, hogy ezt a gyönyörű üzenetet, Uram, hadd tudjuk elvinni minél több embernek. Hadd hallja meg minél több ember. És hadd fogadja el. Hadd higgye el, Uram. Így, ahogy Ábrahám elhitte, ahogy Dávid, ahogy Pál, és ahogy mi is elhisszük. Kérünk, hogy hadd higgyék el, Uram, ebben a városban sok ezeren, sok tízezeren. Erre kérünk téged Jézus nevében. Amen.